że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 19 kwietnia. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Telefoniczna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Polska wyśle do Chicago misję wojskowo-medyczną. Do 9 maja ma być przedłużony stan zagrożenia epidemią w Hiszpanii. O zaniedbaniach brytyjskiego rządu w walce z koronawirusem pisze dzisiejszy Sunday Times. Polsko-amerykańska współpraca w dobie koronawirusa, zaangażowanie NATO w trakcie pandemii i po niej oraz współpraca gospodarcza w zwalczaniu kryzysu ekonomicznego. To temat rozmowy telefonicznej prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Prezydent przekazał amerykańskiemu przywódcy, że Polska wysyła misję wojskowo-medyczną do Chicago, mówi szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Żeby wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia, ale także żeby wspólnie polscy lekarze i lekarze amerykańscy nabywali praktykę w konkretnym dzisiaj na bieżąco leczeniu pacjentów zarażonych koronawirusem. Rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa trwała pół godziny. Odbyła się ona z inicjatywy amerykańskiego przywódcy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na Wawelu oddał hołd tragicznie zmarłej 10 lat temu w katastrofie smoleńskiej parze prezydenckiej. 18 kwietnia 2010 roku w Krakowie odbył się pogrzeb Lecha i Marii Kaczyńskich. Uroczystość na Wawelu miała prywatny charakter i odbyła się po zamknięciu wzgórza. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli była premier Beata Szydło oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Mszy w krypcie świętego Leonarda przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Po niej Jarosław Kaczyński razem ze współpracownikami przeszedł do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów, gdzie modlił się przed marmurowym sarkofagiem pary prezydenckiej. Przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich złożone zostały także wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Musimy nauczyć się żyć z koronawirusem tak jak z grypą, mówił w Polskim Radiu 24 specjalista od zakażeń dr Paweł Grzesiowski. Po obecnej fali pandemii przyjdą kolejne, a maski ochronne będą nam towarzyszyć nie tylko teraz. Maski będą potrzebne jeszcze na pewno przez kilka najbliższych miesięcy w tym okresie największych zachorowań. Potem, jeżeli przyjdzie druga fala czy trzecia fala, będą pojawiały się na pewno jako zalecenia dotyczące osób, które mogą przenosić wirusa, nawet o tym nie wiedząc. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wieczorem o 179 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło kolejnych 9 zakażonych. W Polsce COVID-19 potwierdzono u 8742 osób. 347 z nich zmarło. W Hiszpanii stan zagrożenia epidemią koronawirusa ma być przedłużony do 9 maja. Władze ogłosiły jednocześnie stopniowe znoszenie restrykcji wynikających z obowiązkowej kwarantanny. Łagodzenie ograniczeń będzie zależało jednak od sytuacji panującej w danym regionie. Jedną z pierwszych zmian będzie możliwość wychodzenia na spacer z dziećmi przez jednego z rodziców. Ma to być możliwe od 27 kwietnia. Hiszpanie mogą obecnie wychodzić na spacer jedynie w ramach krótkiej przechadzki z psem. Do soboty na COVID-19 zmarło w Hiszpanii ponad 20 tysięcy osób. Ponad 190 tysięcy zostało zakażonych. Od dziś Izrael stopniowo znosi ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Część sklepów będzie mogła wznowić działalność, ale zamknięte pozostaną centra handlowe i duże targowiska. Mieszkańcy będą mogli oddalać się od domów na więcej niż dotychczasowe 100 metrów. Od dziś będzie to 500 metrów. Od wprowadzenia ograniczeń Izraelczycy muszą pozostawać w domach, mogą wychodzić tylko po zakupy do sklepów spożywczych i aptek, a także do niektórych zakładów pracy. W Izraelu potwierdzono ponad 13 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarły 164 osoby. Brytyjski rząd zmarnował 5 tygodni, zanim zaczął walczyć z koronawirusem, pisze dzisiejszy Sunday Times, podkreślając, że szybsze przygotowanie się do epidemii być może pozwoliłoby na uniknięcie tysięcy ofiar. Konserwatywny tygodnik ujawnia, że premiera nie było na pierwszym posiedzeniu sztabu kryzysowego COBRA w sprawie koronawirusa pod koniec stycznia. Boris Johnson znalazł za to czas na świętowanie chińskiego Nowego Roku. Informatorzy Sunday Times mówią, że na przełomie stycznia i lutego premiera bardziej zajmowało też wiele innych rzeczy. Podpisywał umowę brexitową, wygłaszał przemówienie do narodu, potem była jeszcze powódź i wymiana członków gabinetu. Dużo czasu premier poświęcał też swojej partnerce, która była w ciąży. Efekt? Boris Johnson nie uczestniczy jeszcze w 4 spotkaniach COBRY. Nie można prowadzić wojny, jeżeli premier jest nieobecny, narzeka anonimowy informator Sunday Times. To nie wszystko. Wysoko postawiony polityk oskarża, że czas zmarnowano, początkowo traktując koronawirusa jako formę grypy i dlatego rozważając koncepcję tzw. odporności stadnej. Pewnego dnia niezbędne będzie dochodzenie w sprawie braku przygotowań w ciągu tych zmarnowanych 5 tygodni, pisze konserwatywny Sunday Times. A stanowisko konserwatywnego rządu? Downing Street zaprzecza. Odporność stadna nigdy nie była naszą strategią. Reagujemy broniąc służby zdrowia. A premier? Jego kancelaria zapewnia, od początku stoi na czele działań kryzysowych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przeważnie pogodnie i słonecznie, przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Termometry pokażą 8 stopni na północy, 13 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu, o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu. Z Trójką. Marek Napiórkowski. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Myślę, że spokojnie można o nich mówić, że są artystami. Działają zarówno na polu muzyki, sztuk wizualnych, grafiki i filmu. Od kilku lat mieszkają w San Francisco. Tam też została ich epidemia. Wykorzystując swoje umiejętności i technikę, mimo ciężkiej sytuacji, w której sami się znaleźli, pomagają. Ostatnio wyszło sporo takich inicjatyw poprzez sieć, że ludzie, którzy posiadają drukarki, mogą zrobić coś dobrego dla służby zdrowia, która wszędzie jest sparaliżowana i wszędzie potrzebuje pomocy. Chodzi o druk przyłbic medycznych. Przystąpiliśmy do takiej inicjatywy i na naszej małej farmie drukarek, bo mamy ich kilka, zrobiliśmy kilkadziesiąt takich przyłbic dla lokalnego szpitala. Drukarki pracowały non-stop. Potem wszystko zmontowaliśmy, zrobiliśmy tak zwany donation, czyli przekazaliśmy całą tą historię. Dostaliśmy potem fajnego maila od szpitala, że bardzo dziękują, że bardzo mi się podobają kolory. Także fajnie. Cieszymy się, że mogliśmy przyłożyć cegiełkę do ratowania tego świata. Usłyszeli Państwo Sebę, czyli Sebastiana Zusina, które wspólnie z Niką pomagają w odległych Stanach Zjednoczonych. Ale najważniejszym powodem ich obecności w trakcie naszego spotkania jest oczywiście muzyka. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Now to Love. Tym utworem rozpoczyna się mała płyta duetu Lonely Sinners. Epka ukazała się w 2018 roku i właściwie to była zapowiedzią albumu. Albumu Human Zoo. Głównym bohaterem Human Zoo jest człowiek. Człowiek uwikłany w machinę wyzysku i okrucieństwa. Taka sytuacja może rodzić frustrację. Ta z kolei napędza do kolejnych, niekoniecznie dobrych działań. W efekcie spirala mroku jeszcze bardziej się nakręca. Zatem mam wrażenie, że płyta, mimo ciemnych zabarwień, może paradoksalnie być drogowskazem, pewną przestrogą przed mechanizmami, jakie w nas funkcjonują. Album wciąż czeka na swojego wydawcę, zatem nie ukazał się jeszcze w fizycznej postaci. Tym bardziej zapraszam na przedpremierowy odsłuch tej muzyki, jak również na spotkanie z jej autorami. Ludźmi, którzy, jak wykazałem na wstępie, mieszkają obecnie w San Francisco i na tyle, na ile potrafią, wspierają innych w tej wyjątkowo trudnej sytuacji. Tej nocy chcę również kontynuować wątek rozwijany od kilku tygodni, czyli oprowadzania Państwa po płytach znanych z anteny programu trzeciego. Pomysł, przypomnę, jest taki, że po pierwsze otwieram swoje archiwa i właśnie przy pomocy archiwalnych nagrań, jakie zarejestrowałem w ciągu kilkunastu ostatnich lat, niejako rozmawiając z dźwiękiem, czyli de facto z autorami poszczególnych płyt, opowiadam o tych wydawnictwach, co mam wrażenie może trochę zmienić postrzeganie znanej Państwu muzyki. Jeśli natomiast do tej pory nie znali Państwo omawianych wydawnictw, to jest okazja, żeby nadrobić tę zaległość i wspomóc polskich artystów, bo wciąż przywołuję w ramach tego przedsięwzięcia rodzime produkcje. Tej nocy będzie to album Pink Floyd Plays Ottekr, czyli transkrypcja muzyki elektronicznej na tradycyjne instrumentarium. Zatem w tym wypadku przepisywanie muzyki generowanej przez komputer na tę wydobywaną siłą ludzkich mięśni. O samym przedsięwzięciu rozmawiałem tuż po premierze tego wydawnictwa z Wojtkiem Mazolewskim, liderem formacji. Gdybyśmy porównali płytę Pink Floyd Plays Ottekr do tego, co robi tłumacz, i gdybyśmy wzięli oryginalny tekst, czyli muzykę tego brytyjskiego zespołu, przetłumaczyli na język Pink Floyd i później znowu starali się tłumaczyć z języka Pink Floyd na oryginał, to myślisz, że wrócilibyśmy do punktu wyjścia? No nie, chyba nie. No na tym polega ta zabawa, że już chyba nie. Znaczy, że krok w taką stronę, albo tyle kroków wykonanych przez nas, to jest w jakimś stopniu skok na główkę w przepaść i stamtąd już nie ma powrotu. Więc wydaje mi się, że gdyby tak się mogło zdarzyć, czego zresztą bardzo bym sobie życzył, to brzmiałoby to już zupełnie inaczej. Thank you. Bike to jeden z utworów zespołu Otekr. Tu po transkrypcji wykonanej przez Pink Floyd. Do samej płyty, jak i do rozmowy z Wojtkiem Mazolewskim o tym, jak rodziło się to przedsięwzięcie, przejdziemy w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. A że transkrypcje są moim konikiem od kilku lat, to proponuję teraz jeszcze jedną. Tym razem chodzi o instrumentalną wersję utworu Carla Craiga, czyli legendy Detroit Techno. Reinterpretację zagraną przez orkiestrę Les Siècles pod batutą François Xavier Rota i z udziałem pianisty Francesco Tristano. Thank you. Sandstorms Acoustic versus Version. Ta skomplikowana nazwa wymaga, myślę, wyjaśnienia. Zatem od początku. W roku 2004 utwór Sandstorms w typowo elektronicznej wersji otwierał drugą stronę epki Another Day, stworzonej przez Craiga i opublikowanej w jego wytwórni Planet E. Przez kolejne lata nagranie pojawiło się na kilku wydawnictwach i w październiku 2008 roku kompozycja została przepisana i zagrana przez orkiestrę Les Jekyll pod batutą François Xavier Rota. W roku 2017 z kolei francuska wytwórnia Infine opublikowała właśnie tę wersję Versus. Do tej pory wielokrotnie prezentowałem to nagranie w wersji wzbogaconej elektroniką. Dziś po raz pierwszy totalnie instrumentalne wykonanie, wpisujące się w temat transkrypcji, do którego przejdziemy w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. A przed nami premiera w audycji... Potrójne pasmo przenoszenia. Ten duet przenoszenia. Znany jest szerszej publiczności z udziału w największych polskich festiwalach. Dziś prezentuję jego najnowszy utwór, który dzięki przenośni bardzo koresponduje z rzeczywistością, bo porusza temat masek. Na jesień w każdym razie zespół zapowiada trzecią swoją pełnometrażową płytę. Przed nami Bikini, czyli utwór zespołu reprezentowanego przez tego dżentelmena. Cześć, tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. So quiet and cold, why can't you see this? that you want. You are free, you can go. Just take back my kindness and lick it like a lollipop. Bikini od Astral X Ego. Utwór, przypomnę, pojawi się jesienią na trzeciej płycie zespołu. W planie jest także trasa koncertowa, ale jak to się wszystko potoczy, no to czas pokaże. A przed nami kolejna polska nowość, tym razem od duetu Shum & Fikes. We'll be right back. Silhouette. No tak, nad sylwetką trzeba będzie trochę popracować, bo mam wrażenie, że jakby trochę więcej Margana w ostatnim czasie. Silhouette w każdym razie to pierwszy utwór z zapowiadanej przez panów w potrójnym paśmie kolejnej epki. Wydawnictwo W powietrzu, w plikach ukazało się całkiem niedawno. Nosi tytuł Take, jest dosyć zróżnicowane stylistycznie, co koresponduje z różnorodnością, jaką słychać również na pierwszej epce tego cyklu, noszącej tytuł Brave. Obie przybliżają nas do pełnometrażowego wydawnictwa, które, jak zapowiadali muzycy w trójkowym studiu, ma się ukazać również na winylu. Przypomnijmy zatem jeden z utworów tej wcześniejszej epki. Przed nami Bridges Burn. Burn, my pretty Bridges Burn i Schumann Fikes w potrójnym paśmie przenoszenia. Zostań w domu z Trójką. Nasze dzisiejsze spotkanie realizuję z mojego domowego studia. Państwo często pytają, czy to jest transmisja. I odpowiadam, że nie, ponieważ kolejne części audycji dogrywam i systematycznie przesyłam do studia. Jestem w każdym razie pod mailem, jeśli ktoś miałby ochotę napisać, to bardzo proszę. michal.margancki@polskieradio.pl. Teraz o szczególną uwagę proszę fanów znacznie bardziej wyrafinowanej elektroniki i tych z Państwa, którzy z jednej strony śledzą wszystko to, co dzieje się w wytwórni Warp, a z drugiej są miłośnikami twórczości Toma Jenkinsona, znanego bardziej jako Square Pusher. Przed nami jego najnowszy maxi-singiel zatytułowany Lamento. The Paris Track. Właśnie tym nagraniem rozpoczyna się epka Lamental. Pięcioutworowe wydawnictwo ukazuje intelektualną i mnie przynajmniej bardzo poruszającą stronę muzyki tego producenta. Wybrałem 3 z 5 utworów tego wydawnictwa, moim zdaniem mocno wpisującego się w koncepcję elektroniki, słyszaną współcześnie na Wyspach Brytyjskich i wciąż nawiązującą do przeszłości i spuścizny wielkich protoplastów muzyki elektronicznej. Detroit People Mover to kolejne nagranie epki Lamental, którym chcę się dzisiaj z Państwem podzielić. Po nim Midi Sans Frontiers avec Batterie, czyli kolejne nagranie potwierdzające kunszt tego producenta. W trójce Square Pusher.